श्रीमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के तृतीय मंत्र तक कंडिका तक कुछ विचार हो गया, जिसमें वो प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, अकेला था, रति नहीं प्राप्त हुई। रति माने एक मान उसका उल्लास है, अपने इष्ट संबंध से होने वाला मन में हर्ष, उसको रति कहते हैं। उसको अरति हो गई, इसलिए उस रति अरति को पूर्ति करने के लिए उसने द्वितीय की इच्छा की। अकेले में अच्छा नहीं लगा, द्वितीय की इच्छा की। तो द्वितीय क्या है, तो अपने जैसा ही संकल्प से एक शरीर तैयार किया उसने और उसको दो भाग में बंटवारा कर दिया। आधा पुरुष हो गया, आधा स्त्री। वो आधा को मनु कहा जाता है, आधा को शत्रुपा कहा जाता है, जहां से मानवीय सृष्टि मैथुन सृष्टि शुरू होती है। तो वो दोनों को वो तो संकल्प से है, सत्य संकल्प है, संकल्प से पैदा कर दिया वो दो। उसके बाद मानवीय सृष्टि मैथुन सृष्टि पैदा होना है, तो सृष्टि कर दी, उसी से ये सारे मनुष्य आदि हो गए, मनुष्य बन गए, ऐसा कहा था। आगे कहते हैं, सोहेयमीक्षां चक्रे कथम नुमात्मना एव जनयित्वा संभवति हन्त तिरोसानेति सा गौरभवद् ऋषभ इतरः ताम समेवाभवत् ततो गावो अजायन्त बड़बेतराभवत् अश्वृष इतरो गर्दभीतरा गर्दव इतर ताम समेवाभवत् तत एक सफम अजायत अजेतरा अभवत् वस्त इतरो अभीतरा मेष इतर ताम समेवाभवत् ततो अजावयो अजायन्त एवं एव यदिदं किंच मिथुनम आपिपिपीकाभ्य तत्सर्वम अश्रिदत सोहेयमीक्षाञ्चक्रे कथम नुमात्मना एव जनयित्वा संभवति हन्त तिरोसानेति सा गौरभवद् ऋषभ इतरः ताम समेवाभवत् ततो गावो जायन्त बड़वेतराभवत् अश्वृष इतरो गर्दभीतरा गर्दव इतरः ताम समेवाभवत् तत एकसफम अजायत अजेतरा अभवत् वस्त इतरो अवि इतरा मेष इतरः ताम समेवाभवत् ततो अजावयो जायन्त एवं एव यदिदं किंच मिथुनम् आपिपीकाभ्यस्तत्सर्वम् अश्रिजत सा ऊह ऐसा परिचय करना। सा माने वो जो सतरूपा है, जिसका पूर्व में दो भाग कर दिया था एक शरीर को, एक का नाम मनु एक का नाम सतरूपा रखा था। यहां शो में जो है सा ऊह ऐसा परिचय करना, ऊ माने इतर का अर्थ सा वो सतरूपा प्रसिद्ध है। इयम सा वो जो इयम सा ये जो सतरूपा है वो इक्षान चग्रे उसे विचार किया पिता को पुत्री के साथ गमन करना स्मृति में प्रतिषेध है, तो यही विचार किया जाता है। सा ऊह इक्षान चग्रे इयम सा वही जो यह है सतरूपा है उसने विचार किया, माने पुत्री गमन जो है पिता को पुत्री गमन स्मृति में प्रतिषिद्ध है इसका विचार किया। कथम नु मां आत्मना एव जनयित्वा संभवति मां माने माम कैसे मेरे को अपने से ही पैदा करके मेरे साथ ही संभोग कैसा करता है, स्मृति में निषेध है, ऐसा सतरूपा ने विचार किया। हंता तिरोसानी थी हंता अच्छा होगा तिरस अंतर्धान अर्थ में है, असानी हो जाऊं मैं अंतर्धान हो जाऊं, तिरस अव्यय है अंतर्धान अर्थ में। आगे असानी अस धातु का लोट लगा रो तुम पुरुष एक वचन है असानी, मैं तिरोधान हो जाऊं रूपांतर हो जाऊं छिप जाऊं, ऐसा विचार किया उस शत्रुपा ने। सा गौर अभवत, उसने उस शत्रुपा ने गाय का शरीर धारण कर लिया। सा माने उस शत्रुपा जो है गौर अभवत, गौ हो गई। ऋषभ ही तरह वो प्रजापति क्या बन गया, ऋषभ बन गया, ऋषभ हो गया। ताम समय समेवा भवत, तामेव सम अभवत, उसी को ही फिर संबंध किया उसके लिए। तथो गावो अजायन, तो उससे क्या होगा, वो वृष और गो का संबंध होने से गायें पैदा हो गई। बड़वा इतरा, बड़वा इतरा जो स्त्री है शत्रुपा है, उसने फिर रूपांतर किया, बड़वा घोड़ी बन गई। बड़वा इतरा अभवत, वो बड़वा बन गई माने घोड़ी हो गई। अश्ववृष इतरो, और फिर जो प्रजापति था वो अश्व, अश्व में श्रेष्ठ अश्व हो गया, इधर घोड़ी हो गई तो घोड़ा बन गया, अश्व अच्छा घोड़ा हो गया, अश्ववृष इतरा। और गर्दभी इतरा, फिर रूपांतर किया उसने छिपने के लिए, और गधी बन गई, गर्दभी इतरा, वो शत्रुपा गर्दभी बनती है, वो गर्दभा इतर, वो दूसरा गर्दभ हो जाता है, गधा हो जाता है। ताम समेवा भवत, फिर उसी के साथ में संबंध कर लिया, माने घोड़ा घोड़ी बन गई तो घोड़ा बन के संबंध किया अश्व बनकर, और गर्दभ गर्दभी बन गई तो गर्दभ बनकर के संबंध किया। तथा एवं एक असफम आया है, इसलिए क्या हुआ, सारे एक सफ वाले एक खुरी वाले जितने थे सब पैदा हो गए, जो घोड़े गधे आदि में एक खुरी होते हैं, एक खुरी वाले सारे पैदा हो गए कहा। और फिर उसने छिपने का कोशिश किया, अजा इतरा अभवत, बकरी बन गई वो, अजा माने बकरी है, अजा इतरा अभवत, जो शत्रुपा थी वह बकरी बन गई। बस्ता इतरा, फिर दूसरा जो था क्या बन गया, बस्त बन गया माने बकरा बन गया, वो बकरी बन गई तो बकरा का रूप धारण कर लिया। और इतरा अभी इतरा भेड़ी बन गई, भेड़ बन गई दूसरी जो भेड़ी हो गई, उधर मेषा इतर उधर भेड़ बन गया वो, इस तरह से। ताम समेवा भवत, उसी के साथ में संबंध किया, ताम वो शत्रुपाम उसी शत्रुपा के साथ एवं सम अभवत संबंध कर लिया, इसलिए तत्व तो अजाभयो अजायन, तो उसे क्या हुआ, बकरी और भेड़ सारे पैदा हो गए। अने सृष्टि के विचार चल रही है, सृष्टि प्रकरण है। एवं एवं यदिदम किंच मिथुनम, ये संसार में जितने भी जोड़े बनते हैं, जैसे अश्व और माने बड़वा का जोड़ा है, वृषभ और गो का जोड़ा है, बकरा बकरी का जोड़ा है, भेड़ बकरी का जोड़ा है, जो भी है भेड़ और भेड़ी का जोड़ा है, जितने भी मिथुन जितने भी हैं, जोड़े जितने भी हैं, सारे चिड़िया पतंग जितने भी हैं, सारे जोड़े जो बनते हैं मिथुनम यदि किंच मिथुनम आप पिघला आप, माने चींटी से लेकर के बड़े बड़े जंतु तक जितने भी प्राणी हैं सबके सब, पिपीली का बने चीटी, चीटी से लेकर बने छोटे छोटे जंतु से लेकर के जितने में संबंध है जोड़े होते हैं, जो त्रिपुरुष होते हैं सब बन गए। ये जितना गिनाया उतना ही नहीं, अंतिम में बोल दिया एवं एवं यदिदम किंच मिथुनम, जितने भी संसार में मिथुन है जोड़े होते हैं, तो आप पिपीलिकाभ्य चीटी तक बने छोटे छोटे जंतु से लेकर बड़े बड़े जितने भी प्राणी मात्र, इस तरह से सारे पैदा हो गए। जैसे जैसे शत्रुपा रूप बदलती गई, वैसे वैसे वो भी रूप बदलता गया, प्रजापति भी संबंध होता गया और प्राणी पैदा होते गए, सारे प्राणी की सृष्टि इस तरह से हो गई कहा। पिपिकलाभ तत्सर्वम असृजत, ये सबके सबकी सृष्टि कर दी उसने, इस तब इस प्रकार से सारे की सृष्टि कर दी, यही कहा। भाष्य में कहते हैं सा माने शत्रुपा, वो शतरूपो है ना, वहां ऊ शतरूपा आगे ऊ आदगुण से गुणों के शतरूपो बना हुआ है, सा शतरूपा ऊ, ये वितर्क अर्थ में ऊ है, वो विचार करने लग गए, अनर्थ कर गया है पिता बन करके पुत्र के साथ संभोग करना, ये अनर्थ है, ऐसा विचार करने लगी। सा शतरूपा, वो जो शतरूपा है माने वहां ऊपर कंडिका में सो हम इत्यादि है, सा आगे शतरूपा ऊ ह ऐसा करना, सा ऊ ह ऐसा प्रदर्शित करना मूल में, सा माने शत्रुपा, ऊ माने प्रसिद्ध है, ह प्रसिद्ध है, ये दोनों निपात है प्रसिद्ध अर्थ में। इयम इयम शत्रुपा, यही जो शत्रुपा है जिसकी चर्चा आ रही है, इयम शत्रुपा दुहित्र गमने स्मार्त प्रतिषेधम अनुस्मरंती इक्षांच अग्रे, द्विता के साथ गमन करने पर पुत्री के साथ पिता यदि गमन करता हो तो स्मृति में प्रसिद्ध है, प्रतिषिद्ध किया है, स्मृति में प्रतिषेध है, पुत्री के साथ संबंध नहीं करना चाहिए पिता को। स्मार्त श्रुति में तो हो ना हो, स्मृति संबंधी को समार्थ कहा, स्मृति में प्रतिषेध है, उसको अनुस्मरंती, उसको स्मरण करती हुई सतरूपा इच्छांच अग्रे अनुस्मरंती सत्यंत है, अनुस्मरण अनुस्मरत शब्द बना के अनुस्मरंती बनाया, सत्यंत है, उसका अनुस्मरण करती हुई मृति में, स्मृति में जो कहा उसका स्मरण करती हुई इच्छांच अग्रे विचार किया, सतरूपा ने विचार किया, क्या विचार किया, कथम नु इदम अकृत्यम, जो अकृत्य है पुत्री के साथ में पिता का गमन करना अकृत्य है, कार्य नहीं है, अकार्य है, कथम नु इदम कैसे हो सकता है ये, कथम नु इदम अकृत्यम यान माँ माने माम जो मुझे आत्मना एव जनयित्व, तो अपने से ही पैदा करके, आत्मन मन स्वयं से पैदा करके मुझे माँ माने माम, वहां मूल में माँ है, माँ का अर्थ माम मेरे, मुझे आत्मना एव जनयित्व तो अपने से ही पैदा करके, जनयित्व मैंने उत्पाद्य ऐसा उत्पन्न करके, संभवती कैसे संभोग करता है, उपगच्छति कैसे होता है काम, ये स्मृति में प्रतिषेध है दुहित्री गमन, इसको लेकर के विचार करने लगी। एक यद्यपि अयम निघृण हो, यद्यपि ये निर्लज्ज है, ये जो पुरुष है निर्लज्ज है, यद्यपि ऐसा है निर्घृण माने निर्लज्ज, टिप्पणी में कहा है यद्यपि अयम निर्घृण हो, यद्यपि ये निर्घृण है निर्लज्ज है, इसको लज्जा नहीं है, अहम हंत इदानीम तिरोसानी, मैं अब क्या करूं, हंत अच्छा होगा मैं तिरोधान हो जाऊं, मैंने छिप जाऊं, छिपने के लिए क्या करना, ये स्वरूप में तो बैठना, रूपांतर हो जाऊं, यही अर्थ है हंत, यही अच्छा होगा, अहम इदानीम तिरोसानी, मैं इस समय में अंतर्धान हो जाऊं, छिप जाऊं, तिरस अव्यय होता है, छिपने अर्थ में होता है, और असानी अस धातु है, तिरोधान हो जाऊं, ऐसा सोचा, माने किस तरह से तिरोधान होना, कहते जात्यंतरेण, अभी जिस जाति में हो रूपांतर से तिरोधान हो जाओ, अन्य रूप बन जाओ, जात्यंतरेण तिरोसानी, कहा अन्य जाति के रूप से, जिस जाति में अभी मैं हूं, जिस रूप में हूं, इस रूपांतर से तिरस्कृता भवानी, मैं तिरस्कृत हो जाऊं, मैंने छिप जाऊं, रूपांतर से छिप जाऊं, अन्य रूप धारण करने पर शायद ये मेरे साथ संबंध नहीं करेगा, ऐसा सोचा, इति एवं इक्षित्वा, ऐसा विचार करके उस शत्रुपा ने विचार कर असौ गौर अभवत, वो शत्रुपा ने अपने पूर्व शरीर से रूपांतर कर दिया, गाय हो गई, गौर अभवत गाय बन गई। कहते उत्पाद्य प्राणी कर्म भी स्वद्यमान आया पुनः पुनः शैव मति शत्रुपाया मनोश्च अभवत, कहते हैं आगे जो उत्पन्न होना है, प्राणियों ने उत्पन्न होना है, उनका पूर्व कर्म है, पूर्व काल में उन्होंने कर्म किया हुआ है, कर्म का फल भोगने के लिए प्राणियों ने उत्पन्न होना है, उस कर्म के तो प्राणियों के कर्म से प्रेरित होते हुए कितने प्राणी हैं, कैसा कैसा कर्म है, उनको कहां कहां किस किस रूप में पैदा होना है, उन प्राणियों के कर्म से प्रेरित होते हुए कहते हैं उत्पाद्य प्राणी कर्म भी स्वद्यमान, उत्पाद्य जो आगे उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं, माने सारा संसार में जितने प्राणी है चींटी से लेकर के ऊपर तक, तो उनके जो पूर्व में किया हुआ कर्म है वो कर्म के द्वारा प्रेरित होते हुए वो दोनों पुनः पुनः सैव साएव मति सद्रूपाया मनुष्य अवल, बार बार वही बुद्धि बन गई है, छिप जाती है रूपांतर से, वो फिर वो मनु जो है वही हो जाता है, सद्रूपा का और मनु का ये हो जाता है, मनु फिर रूपांतर करके वही बन जाता है, फिर संबंध होता है वो पैदा हो जाते हैं इत्यादि। ततश्च उसके पश्चात ऋषभ इतरः, जब वो गौ बन गई थी सद्रूपा तो ऋषभ बन गया, बैल बन गया, मनु जो है बन गया ऋषभ, कहा ताम समेवा भवत, उसी के साथ संबंध किया उसने, वो गाय बन गई तो ऋषभ बनकर के संबंध किया, हाँ ताम माने सतरूपाम, जो गोरूप में है सतरूपा, उसके तामेव समभवत, ऐसा होगा उसी के साथ में संबंध किया इत्यादि, पूर्व पहले जैसा ही है। ततो गावो अजायंत, ये दोनों के संबंध होने पर क्या हुआ था, गायियां पैदा हो गई, गो पैदा हो गए, गोवंश पैदा हो गए, कहा दो नंबर में कहा गोवृष संबंधांतरम, गाय और वृष माने बैल, ये वो बैल बन गया था, वो दोनों के संबंध के बाद गोवंश पैदा हो गया, तथा बड़वा इतना उसी प्रकार फिर वो छिप गई रूपांतर में हो गई सतरूपा, बड़वा बन गई घोड़ी बन गई, अच्छा बड़वा बने घोड़ी इतरा, बड़वा इतरा अभवत, जो वो थी घोड़ी बन गई, अश्वृषा ही तरह, वो दूसरा वर्ण श्रेष्ठ घोड़ा बन गया। वृष माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ वो भी घोड़ा बन गया। तथा गर्दवी तरह, गर्दवा ही तरह, फिर उसी प्रकार वो छिपने के लिए गधे के रूप धारण किया, वो भी गधा के रूप में बन गया, मन हो गई, दोनों ऐसा हो गए। तत्र बड़बा अश्ववृषादिनाम संगमात ततः एक सफम एक खुरम अश्वा अश्व अश्वतर गर्दवाख्यम त्रयम अजायता। ये कहते हैं इस प्रकार क्या हुआ, तो वो जो बड़वा और अश्व के वृषवादी अश्ववृष के संबंध से क्या हुआ, तो उसके द्वारा एक सफ वाले पैदा हो गए। कौन होते हैं एक सफ वाले, कहते हैं एक सफम एक खुरम अश्व अश्वतर गर्दवाख्यम। अश्व है अश्वतर माने खच्चर, खच्चर को अश्वतर बोलते हैं, और गधा माने घोड़ी और गधे को मिला करके खच्चर पैदा करते हैं, घोड़ी के साथ गधे का संबंध करके ये माने ये खच्चर पैदा हो जाता है, ये अश्वतर हो जाता है। तो एक सप वाले कौन हुए, तो कहा एक खुर वाले अश्व अश्वतर गर्दवाख्य, तीन पैदा हो गए, अश्व भी पैदा हो गया और अश्वतर भी पैदा हो गया और गर्दभ भी पैदा हो गया, बन गए कहा। अच्छा, तथा अजा ही तरह, उसके पश्चात फिर छिपने के लिए अजा बन गए, बकरी बन गई वो शत्रुपा, कहते फिर मनु क्या हो गया, कहते वस्त माने छागा ही तरह, दूसरा वस्त बन गया, वस्त माने छागा, जो बकरा होता है ना छागा बोलते हैं, वस्त बोलते हैं उसको, ये बन गया। तथा अभी इतरा वो भेड़ी बन गई, इतरा मेष दूसरा भेड़ बन गया, इस तरह से ताम समय बाबत उसी के साथ संबंध किया, वो रूपांतर हो जाते तो वो भी वही रूप धारण करके फिर उसी के साथ संबंध करता है। क्यों, प्राणियों के कर्म से प्रेरित है ये, प्राणी फल लेने के लिए उत्सुक है, अपना फल लेने के शरीर धारण करने के लिए तैयार है, इसलिए उन प्राणियों के जो पूर्व आगे पैदा होने वाले प्राणी के कर्मों से पूर्व कर्म से प्रेरित है, वो प्रेरित होने के कारण ऐसे ऐसे होकर के सृष्टि होती जा रही है, यह सृष्टि की प्रक्रिया ऐसी यहां की। ताम ताम यदि विपसा, ताम ताम करके बोल दिया, उन उन जिन जिन शरीर को धारण किया शत्रुपा ने, वही वही शरीर धारण करके मनु ने भी फिर उसी के साथ संबंध करके वो जाति को पैदा कर दिया, यही है। ताम ताम यदि विपसा, ताम अजाम ताम अभिम चैती, उस बकरी और उस अभिमान भेड़ी आदि समभवत एवं इत्यर्थ, उसके साथ ही संबंध हो गया, जिस जिस रूप शत्रुपा ने धारण किया उसी उसी रूप बना करके उसके साथ संबंध कर दिया। ततो अजा अजाश्च अवयश्च अजावय अजायंत, इसलिए अजा और अवय माने अभी माने होता है, अजा बहुवचन कर दिया, जितने बकरियां हैं अथवा जितने भी भेड़ हैं सबके सब पैदा हो गए। एवं एवं इदम किंच यदि किंच इदम मिथुनम, इदम एवं इतकिंच कहा था, एवं इसी प्रकार जो कुछ भी है, क्या है, जितने भी संसार में जोड़े होते हैं स्त्री पुरुष जोड़ा, जितने भी प्राणी मात्र में है सबके सब पैदा हो गए इस तरह से, माने शत्रुपा रूप बदलती गई और वो भी रूप बदलता गया फिर ये बनता गया, ये कहा। एवं एवं इसी प्रकार मंत्र में एवं एवं यदि इदम किंच ऐसा है उसी का अर्थ करते हैं, यद किंच इदम मिथुनम स्त्रीपुंस लक्षम, जो जोड़े जो होते हैं स्त्री और पुरुष स्वरूप वाले जो स्वरूप जितने भी जोड़े होते हैं संसार में, द्वंद्वम द्वंद जोड़ा, मिथुन का अर्थ जोड़ा, द्वंद जोड़ा, आप ही पिलकाभ्य माने चींटी से लेकर के, यहां अंग जो है अभिविधि अर्थ में अंग लगा दिया, चींटी से लेकर, चींटी को भी छोड़ना नहीं, वो भी उसी तरह संबंधित होकर मैथुन सृष्टि होती है उनमें भी, आप पिपिलकाभ्य पिपिलका भी सह माने चींटियों के सहित, अनेन न्यायेन तत्सर्वम असृजता जगत सृष्टवान, इसी युक्ति से जो जो शत्रुपा रूप बदलती गई वैसे वैसे रूप बदल करके उस मनु ने भी रूप बदल कर माने ये सारी सृष्टि हो गई, ये कहा। पिपिलका भी में एक नंबर टिप्पणी दिया, आंगो अभिव्याप्ति अर्थकम कत्वम मत्वा उक्तम पिपिलका भी सह इत्यादि, जो आंग लगा है आ पिपिलकाभ्य में आंग लगा है, अभिव्याप्ति अर्थ में है, अभिविधि में आंग है, मर्यादा में नहीं, पिपिला को छोड़ना नहीं, पिपिलका को लेना है, आंग कभी मर्यादा में होता है कभी अभिविधि में होता है, अभिविधि में आंग है, आ पिपिलका अभ्य ऐसा जो कहा, ये कह रहे यहां आंगो अभिव्याप्ति अर्थकम तम, यहां मर्यादा अर्थ में आंग नहीं है, आ पिपिलका अभ्य में जो आंग है किसमें, अभिव्याप्ति अर्थ में है, अभिविधि में है, इति मत्वा उत्तम ऐसा मान करके कहा, पिपिलका भी सह इत्यादि भाष्यकार ने कह दिया, पिपिलका के सहित जितने भी सारे प्राणी मात्र हैं संसार में सबके सब इस तरह से उत्पन्न हो गए, प्राणी सृष्टि हो गई, ये बताना है। टीका से देखें, स्मार्त प्रतिषेधम ऐसा आया है, माने वो सतरूपा ने विचार किया ना, क्या विचार किया, सा सतरूपा उह इम माने सेयम दुहित्रिगमने स्मार्त प्रतिषेधम अनुस्मरती इच्छा जगरे, स्मृति में जो प्रतिषेध किया है पुत्री के साथ संबंध करने से, जो प्रतिषेध है संबंध नहीं करना चाहिए उसको विचार करती हुई उसने रूपांतर होने की प्रयास किया, ये बोलना चाहते हैं। स्मार्त प्रतिषेध क्या है कहते हैं, स्मृति में कहा है, टीका में कहते हैं न शोक सगोत्राम समान प्रवराम भार्याम बिंदेत, ऐसा कहीं स्मृति है, समान गोत्र वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए, माने पुरुष का जो गोत्र होगा जो प्रवर होगा वही गोत्र वही प्रवर वाली कन्या हो उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। एक न सगोत्राम गोत्रेण सहित सगोत्र, अपने गोत्र के साथ जिस एक ही गोत्र में सगोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, स्मृति में ऐसा कहा कहीं न सगोत्राम समान प्रवराम, और प्रवर भी समान हो एक ही प्रवर हो उसमें भी विवाह नहीं करना चाहिए, भार्याम न बिंदेता ऐसे पत्नी को प्राप्त नहीं करना चाहिए, बिंदिर्लाभे धातु है नकार लगा हुआ है, न बिंदेता प्राप्त न करे ऐसे भार्या उद्वहन न करे कहा इत्यादि इत्यादि स्मृति है, इसका विचार किया ये कहना चाह रहे हैं। पांच की टिप्पणी में कहा है एवं विद कन्या कन्याम भार्यत्व ने नांगी कुरिया, इस प्रकार की जो कन्या होगी उसको पत्नी रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, एवं विद कन्याम इस प्रकार की कन्या, कैसे कन्या, सगोत्री कन्या सप्रवर वाली कन्या, ऐसे कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, ये स्मृति का ये अर्थ है। अकृत्यम ही इदम कहते हैं तो अकृत्य है, अच्छा काम नहीं पाप है ये, कैसे इदम या दुहित्र गमनम जो पुत्री के साथ गमन करना ये तो अकृत्य है, सतरूपा से सोच रही है। मातृश्च मातृतश्च आ पंचमात पुरुषात और पितृतश्च आ सप्तमात इति स्मृति मत्व आह, कहते देखो विवाह करते समय में किसके साथ संबंध करना है, किस कन्या के साथ संबंध करना है, मातृकुल से लेकर के चलना है तो पंचम पीढ़ी तक विवाह नहीं करना चाहिए मातृकुल से, और ये कहा आ मातृतश्च आ पंच मातृतश्च आ पंचमात पुरुषात, पंचमात्म है एक मकार ज्यादा छप गया है यहां, मातृतश्च आ पंचमात पुरुषात, मातृकुल से जब विवाह को प्रसंग आएगा तो पंचम पीढ़ी तक अपनी माता से लेकर के गिनते जाना, माने उधर ननियाल की तरफ से पांच पीढ़ी तक शादी विवाह नहीं करना चाहिए कन्या के साथ मातृकुल से लेकर, और पितृकुल से लेकर कहते कहते पितृतश्च आ सप्तमात, पिता के कुल से सात पीढ़ी तक विवाह नहीं करना चाहिए, माने पिता से लेकर आगे नीचे नीचे नीचे सात पीढ़ी तक विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में कहा, यही वो समझ यही इसी का विचार किया, स्मृति प्रतिषेध को विचार किया सतरूपा ने कहते हैं। अकृत्यम ही इदम ये तो अकृत्य है, कोई कृत्य नहीं, अच्छा नहीं है ये कार्य नहीं, या दुहित्र गमनम मारी पुत्री के साथ गमन करना ये अच्छा नहीं, क्यों मातृतश्च आ पंचमात पुरुषात, माता को लेकर मातृकुल से लेकर के कहां तक पांच पीढ़ी तक विवाह नहीं करना चाहिए, और पितृतश्च पितृकुल से लेकर के पिता के कुल से सात पीढ़ी तक आ सप्तमात सप्तम पीढ़ी तक विवाह नहीं करना चाहिए, इति स्मृतेर इति मत्वा, ऐसा स्मृति है इसको मान करके सतरूपा कहती है कथम नु इदम मत कथम इदम अकृत्यम माम आत्मनैव जनयित्वा उत्पाद्य संभवति उपगच्छति, ऐसा अकृत्य कैसा करता है, पितृकुल से और मातृकुल से लेकर के मातृकुल से पांच पीढ़ी तक संबंध नहीं करना, पितृकुल से सात पीढ़ी तक, मैं तो साक्षात पुत्री हूं तो मेरे साथ कैसे संबंध करेगा ये, तो ये विचार किया ये कहते हैं, यही भाष्य में कहा कथम नु इदम ये कैसे हो सकेगा अकृत्यम, ऐसा जो अकृत्य है यान माम अने माम आत्मनैवजन अपने से ही पैदा करवाकर हम भवती उपगच्छति कैसे मेरे साथ में संबंध करता है, ऐसा उसने सोचा ये सद्रूपा ने सोचा कहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं तयोर जात्यंतर गमनम कथम इति आशंका, फिर उन दोनों को अन्य जाति में जाना कैसे हो गया, माने उसने गाय बन जाना तो उसने वृष बन जाना इत्यादि अन्य जाति में जाना कैसे, कहते हैं यद्यपि अयम निघृणो हो यद्यपि यह निर्लज्ज है ये पुरुष निर्लज्ज है यद्यपि अहम हंत इदानीम तिरोसाणी, सतरूपा ने सोचा मैं इस समय में ये मेरे साथ संभोग करना चाह रहा है इसलिए मैं छिप जाती हूं, छिपना माने किसी रूपांतर में छिप जाती हूं, ऐसा कहा तिरोसाने जात्यंतरेण तिरस्कृता भवानी, जो अन्य जाति में चले जाऊं तिरोधान हो जाऊं इतम इक्षित्व, ऐसा विचार करके ईक्षण करके असौ गौर अभवत कहा, वो गौ बन गई कहा। तो कहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, आगे उत्पाद्य जो प्राणी है उनका पूर्व का कर्म है, जिस कर्म के फलस्वरूप उनको आगे शरीर देना है, तो शरीर बिना निमित्त तो होना नहीं है। अब अभी इन्हीं दो मनो और सद्रुप दो ही बने हुए हैं और कोई है ही नहीं, सृष्टि के आदि में है, इसलिए क्या किया जैसे जैसे रूपांतर होती है वो भी रूपांतर होकर के संभोग करता है, फिर पितृकुल मातृकुल दोष लगेगा नहीं, क्यों नहीं लग रहा, अब तो गाय आदि बन गए, पितृकुल मातृकुल नहीं होना स्थिति में, ऐसा उधर गो बन गए उधर वृष बन जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, यही बोलना है। ठीक है, हमें कहते हैं सतरूपायाम गो भावम आपन्नायाम, सतरूपा जो गो भाव को गोत्व को प्राप्त हो गई, गाय के धर्म गाय के शरीर धारण कर लिया उस स्थिति में, ऋषभादि भावो मनोरभवतु, ऋषभादि भाव मनु को हो जाए, ठीक है माने वो बैल बन जाए ये ठीक है, तावता यथोक्त दोष परिहार, इतने से दोष परिहार हो जाएगा, क्यों पितृकुल मातृकुल अब लगेगा नहीं, क्योंकि अब तो रूपांतर में हो गए हैं अन्य जाति में हो गए, अब पितृकुल मातृकुल नहीं लगने वाला, इतने से हो जाए, ये पूर्वादि कह रहा है। सतरूपायाम गोभावम आपन्नायाम, जो सतरूपा गोभाव को गोत्व को प्राप्त हो गई, गोवंश प्राप्त हो गई, तो ऋषभादि भावो मनोर्भवतु, मनु का भी ऋषभादि भाव हो जाए, तावता इतने मात्र से यथोक्त तो दोष परिहार है, जो पितृकुल और मातृकुल माने मातृकुल में पांचम पीढ़ी तक और पितृकुल में सप्तम पीढ़ी तक विवाह नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं करना चाहिए, ये दोष समाप्त हो गया, क्यों अब मातृकुल पितृकुल संबंध नहीं है, रूपांतर जात्यंतर हो गया, ये तो इतने मात्र दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए तयोर बड़वादि भावे तो न कारण अस्ति, फिर आगे बड़वा बनना और अश्वृषा बनना इत्यादि में तो कारण नहीं, क्यों बनना, एक बार हो गया बस, वो गाय बन गए तो बैल बन गया हो गया, मातृकुल पितृकुल संबंधी दोष नहीं लगने वाला, अब क्यों अन्य जाति में हो गए, तो फिर आगे वो घोड़ी बन गई और वो घोड़ा बन गया, वो गधी बन गई वो गधा बन गया, वो बकरी बन गई तो वो बकरा बन गया, इत्यादि क्यों कहना फिर आगे, ये पूर्वादि की शंका है। ये कहा सतरूपायाम गोभावम आपन्नायाम ऋषभादि भावो मनोरभवतु, मनु का ऋषभादि भाव हो जाए ठीक है, ताबता यथोक्त दोष परिहार, पूर्वोक्त दोष स्मृति प्रतिशत दोष प्रतिहार हो जाएगा, क्यों अभी उस रूप में है ही नहीं, अभी उसके पुत्री नहीं, वो तो माने गाय बन गई है, तो वो भी गो बन करके काम कर रहा है, अभी पितृकुल मातृकुल संबंधी दोष नहीं है, इसलिए बड़वारी भावे तो न कारण अस्ति, फिर घोड़ी आदि बनने में तो कारण नहीं, ये शंका है, तो आगे उत्तर देंगे, पहले टिप्पणी देखें चार पांच की। चार में कहते हैं आदि शब्द प्रधानवाची, या आदि शब्द ये प्रधान मुख्य वाची है, सबसे पहले गो बन गई है ये प्रधान है, मन पशुओं में श्रेष्ठ है, प्रधानवाची कह दिया। ऋषभ उत्तम इतिहावत माने ऋषभ वृषभ में उत्तम वृषभ हो गया, इसलिए ऐसा अर्थ कर दिया है, चार में ही बता दिया। पांच में कहते हैं यथोक्तोत्थ परिहार क्या है, कहते हैं स्मार्त प्रतिषेध अधिकरण प्रयुक्त प्रयुक्त प्रत्ययवार उप दोष इत्यर्थ, स्मृति में जो प्रतिषेध किया है सजाति में विवाह आदि संबंध आदि नहीं करना चाहिए, सगोत्र में समान प्रवर में मातृकुल से लेके पांच पीढ़ी तक पितृकुल से लेके सात पीढ़ी तक ये जो कहा वो दोष समाप्त हो जाता है, इतने मात्र से गाय बन गए तो रूपांतर हो गया, सतरूपा रही नहीं, अब वो भी वृष बन गया, अब मनु नहीं रहा, तो अभी तो वो दोष लगने वाला नहीं है, तो स्मार्थ प्रतिषेध अधिक्रमण प्रयुक्त प्रत्यवाय रूप दोष, स्मृति में प्रतिषेध किया जो अधिक्रमण माने रूप जो प्रयुक्त दोष है वो प्रत्यवाय दोष निवृत्त हो गया, इतने मात्र से काम चलता है, फिर आगे की सृष्टि क्यों, ये प्रश्न है। क्या उत्पाद्य इत्यादि उत्तर दे भाष्य, अरे बाबा खाली ये दो गाय और बैल ही उत्पन्न नहीं होना है, प्राणी अनंत प्राणी है, 84 लाख तो योनी है, सब में अनंत संख्या में प्राणी है, उनके पूर्व में कर्म किया है सबने किया है, आगे शरीर लेना है उनको, शरीर लेकर के विषय भोगना है, तो प्राणी के कर्म उत्पाद्य जो प्राणी है आगे उत्पन्न किए जाने वाले जो प्राणी है उन प्राणियों के कर्म के द्वारा चौद्यमान प्रेरित होते हुए ये दोनों पुनः पुनः शैव मति सतरूपाया मनुष्य, वही वही बुद्धि होती गई और रूपांतर होती है, वही रूपांतर हो जाता है जैसे जैसे बुद्धि बनती गई, ये कहा ततश्च ऋषभ इतर, इसलिए ऋषभ बन गया वो, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं ततः आगे आगे ततः इत्यादि है, तो ततः का अर्थ कहते हैं ततः एक बड़वा इतर अवत ऋषभ इतर गर्दवाइतरी इत्यादि जो गर्द भी बन गई, गर्दव बन गया उसके करे तथा इत्यादि अंतिम आता, तथा इतरो अवीर अभवत इत्यादि आता है उसी से। तथा एक असफम अजायत तथा शब्द है, उसके पश्चात एक खुर वाले सारे पैदा हो गए कहा, ये तथा का अर्थ करने जा रहे हैं। ततो गावो अजायत, इससे क्या हुआ माने वो गो बन गई, वो वृषभ बन गया, दोनों का संबंध हो गया, गायियां पैदा हो गई, गोवंश पैदा हो गया कहते हैं। दो नंबर टिप्पणी में कहा गो वृषभ संबंधांतरम, जो गो और वृषभ के संबंध से गोवंश पैदा हो गया, यह अर्थ है। आगे टीका में कहते हैं तथा तस्या गोभावाद अनंतरम इत्यावत, जो गोभाव गोत्व बन गए ना, गाय बन गई जब, उसके अनंतर गोवंश सारे पैदा हो गए, वो ऋषभ बन गया, गोवंश पैदा हो गए कहा। अच्छा अगर गवाम जन्मार्थम मिथ संभवनम तथा शब्दार्थ, गाय के जन्म के लिए गोवंश की उत्पत्ति के लिए पर दोनों का मिथ संबंध होना होना तथा शब्दार्थ, तथा शब्द का अर्थ दोनों का जो संबंध हो गया उससे गोवंश पैदा हो गया, तथा माने संबंध के अनंतर, गो और वृषभ के संबंध के अनंतर गोवंश पैदा हो गया, ये कहना है। अगे तत्र तेषाम उत्पत्तो सत्यम इति यावत, तत्र शब्द है मंत्र में एक भाष्य में, तत्र बड़वा अश्वृषादी नाम संगमात तत एक सफम एक कुरम अश्व अश्वतर गर्दवाख्यम त्रय अजायत, ततः का वहां तत्र शब्द है ना उसका माने तेषाम उत्पत्तो सत्यम, तत्र का अर्थ उनकी उत्पत्ति होने पर, माने क्या हो गया कि जब घोड़ा और घोड़ी बन गए और गर्दवा और गर्दवी बन गए, होने के बाद में तीन चीज पैदा हो गई, तीन वंश पैदा हो गए, माने घोड़ा और गर्दव दोनों, घोड़ी और गर्दव मिलकर के ही अश्व खच्चर भी उसी से होना है, इसलिए तीन वंश पैदा हो गए। घोड़े से घोड़े बन जाते हैं, घोड़े गधे से गधे बन जाते हैं, और घोड़े और गधे मिलकर के खच्चर बन अश्वतर बन जाते हैं, तीनों वंश पैदा हो गए, यही अर्थ है। तत्र माने तेषाम उत्पत्तौ, तो अश्वादि नाम उत्पत्तौ सत्यम इतिहावत, वाक्य द्वय विपसा विवक्षितम विवक्षिता इत्यादि, दोनों वाक्यों में विवक्षा है, किसमें माने वो बड़वा बन गई और दूसरा अश्व बन गया, और वो गर्दभी बन गई तो गर्दभ बन गया, ये दो वाक्य है, ये दो वाक्यों में विवक्षित अर्थ बताते हैं, ताम ताम माने उस उसके संबंध से ये सब सृष्टि हो गए, तीनों संबंध हो गए बोलते हैं, ताम ताम इत्यादि का, ताम ताम इति विपसा, ताम ताम इस विपसा है, ताम अभिम ताम समभवत एव इत्यर्थ इत्याग, ताम एव अभिनयति माने ये जो ताम माने जो विपसा है ना, विपसा को ही अभिनय करते हैं, ताम छह नंबर की टिप्पणी कहा दर्शयति, उसी विपसा को दिखाते हैं, ताम अयाम ताम अभिम च इत्यादि कहना, उस बकरी के बकरी आदि है, उस भेड़ी आदि है, भेड़ भेड़ वंश है, बकरी वंश है, वो सब पैदा हो गए, समभवत कहा एवं सब पैदा हो गए, उनके संबंध होने से ततो अजास अवैश्च अजावयो अजायंत, उनसे उन दोनों के संबंध के बाद जो बकरी अजावंश और अभिवंश दोनों पैदा हो गए, सब हो गए, ये कहना है। ठीक है, मगर ताम बड़वाम ताम गर्दवीम से इतने भी द्रष्टव्यम, या तो बड़वा और गर्दवी इसको भी देखना, ताम ताम अजा और अभी मात्र है, गर्दव वंश भी उत्पन्न हो गया और अश्ववंश भी उत्पन्न हो गया इत्यादि भी समझना, ये कहा। ततो मिथ संबंधा संबंधनात् यथोक्तात् इति आवत, ततो है वहां ततो अजाश्च अवय अवयश्च अजावयो अजायंत में तत शब्द है, तत का अर्थ यह है मिथ संभवनात् परस्पर संबंध होने से, दोनों के परस्पर संबंध होने से ये सब भेड़ बकरी आदि सब पैदा हो गए कहना है। सात की टिप्पणी में कहा इसको मैथुनात्मकात् ये कहते हैं, तथा माने मैथुन होने पर परस्पर मिलने पर बकरी भेड़ आदि सब पैदा हो गए, यह अर्थ है। टीका में कहते हैं आगे विशेषाणाम आनंत्याग, जितने पैदा होने वाले विशेष हैं, जैसे दो चार विशेष बता दिए, वो रूपांतर हो गए, गऊ हो गई तो वो बैल वृष बन गया, अच्छा वो घोड़ी हो गई ये घोड़ा बन गया, वो गधी हो गई वो गधा बन गया, रूपांतर हो गया, और बकरी बन गई तो बकरा बन गया, भेड़ हो गए तो भेड़ हो गया, इत्यादि इतना ही कहा और तो कुछ कहा नहीं, ये विशेष का ही कथन किया है, यही कहते हैं विशेष आराम आनंत्याग, जो कहे जाने वाले जितने अनेक अनंत है, ये प्राणी उत्पन्न होने वाले अनंत है, 84 लाख योनियां अनंत है, संख्या में अनंत है, ये विशेष कितने कहां तक किए हैं, ये 2-4 विशेष बता दिया, बाकी और भी हैं। विशेष आणाम अनंत्याद, विशेष अनंत होने के कारण जो उत्पन्न होने वाले प्राणी अनंत हैं, होने से प्रत्येकम उपदेशम असंभवम मनमाना संक्षिप्त उपसंहार देते, प्रत्येक का उपदेश करना संभव नहीं है ऐसे मानते हुए संक्षेप करके उपसंहार कर देते हैं। एवं एव वास में कहा, एवं एव यदि किंच, केवल ये 2-4 ही पैदा हो गए नहीं समझना, ये जो कुछ भी संसार में है 84 लाख योनि में जितने प्राणी हैं, यदिदम किंच यदि किंचित इदम मिथुनम स्त्री पुंस लक्षणम द्वंद्वम आपिपीलिकाभ्य, मान चीटी से लेकर के ऊपर जितने भी हैं, छोटे से बड़े जितने भी प्राणी हैं, सबके सब इसी तरह पैदा, वो रूप बदलती गई, वो भी रूप बदलना गया, संबंध हो गया, वो संतान पैदा हो गया, इस तरह से समझना, यही कहा। टीका में कहते हैं आगे, तद विभजते, उसी को विभाजन करते हैं जो कहां तक हुआ, कहा 8 की टिप्पणी में कहा, इसको उपसंहार वाक्यम विवृणती इत्यर्थ, मैंने उपसंहार वाक्य था आप ही पिता आप एवं उपसंहार कर दिया, इसी के व्याख्या करते हैं, कहा यदकिंच इदम मिथुनम, ये जो कुछ मिथुन है संसार में, स्त्री पुंस लक्षण स्त्री पुरुष स्वरूप जितने भी हैं, द्वंद्वम जो जोड़ा है, आ पिपीलिका भी माने पिपीलिका भी सह चींटी के सहित लेना, अनेदैव न्याय ने, यही युक्ति है, वो रूपांतर हो जाती है तो रूपांतर हो जाता है, दोनों का संबंध होता है वो संतान पैदा हो जाता है, इसी प्रकार से सारे प्राणी पैदा हो गए, यही कहना है, तत्सर्वम अस्तृतदा जगत सृष्टवान, सबके सबको उत्पन्न किया, ये अर्थ है। ठीक है, हमें कहते हैं पशु कर्म प्रयोगो न्याय, तो यही है न्याय, यही है, यहां क्या है, पशु कर्म है, ये मैथुन कर्म पशु कर्म है, माने मानव कर्म नहीं है, पशु कर्म है, पशु कर्म प्रयोग न्याय, यही न्याय है, युक्ति है, ये रीति है, ये पशु कर्म प्रयोग इस तरह से हो गया। आगे मंत्र है, सो अवेद अहम बाव सृष्टिरस्मे, अहम इदम सर्वम असृक्षिते, तत सृष्टिर अभवत् सृष्ट्याम हास्यैतस्याम भवति, य एवं वेद सो अवेद अहम बाव सृष्टिरस्मे, अहम हिदम सर्वम असृक्षे इति, ततः सृष्टिरभवत् सृष्ट्याम हास्यैतस्याम भवति, य एवं वेद सो अवेद, वो प्रजापति ने जाना, उसको ज्ञान हो गया, क्या जाना उसने, कहते सो अवेद, उसने इस प्रकार जगत रचना के बाद उसने जाना, अहम भाव सृष्टि, मैं तो सृष्टि हूं, पहले मैं अकेला ही था, मेरे संकल्प से दो हो गए, माने एक शरीर इतना बड़ा शरीर संकल्प से हो गया, जिसे मैंने दो भाग करने एक पुरुष नाम रख दिया, एक स्त्री नाम रख दिया, आगे उन दोनों का संबंध होता गया, जैसे रूपांतर होती गई, करते करते सारा संसार बन गया, प्राणी वर्ग सारे बन गए। सो अवेद, वो प्रजापति ने विचार किया, इसके पहले कौन था, मैं अकेला ही तो था, सो उसने ऐसा विचार किया, जाना अहम भाव सृष्टि, मैं ही सृष्टि हूं, जैसे घटादि बनने के पहले मृतिका ही है, मिट्टी बोले घटादि मैं ही हूं, इसी प्रकार मेरे में विवर्त है जगत, हाई मैं ये प्राणी रूप में दिख रहा है, विवर्त मेरा ही विवर्त है, ऐसा समझा। सो अवेद, वो प्रजापति ने कि ऐसा ज्ञान हो गया प्रजापति को, अहम भाव सृष्टि रश्मि, मैं ही सृष्टि हूं, मेरे ही विवर्त है ये सृष्टि, जैसे घट आदि बन मिट्टी के पात्र बनने के पहले मिट्टी ही है, वह है वो पात्र मिट्टी ही है, वो औजार बनने के पहले लोहा ही होता है, जितने पात्र हैं लोहा ही तो है और क्या है वो, जितने आभूषण होते सुवर्ण ही है और कुछ नहीं है, इसी प्रकार ये सृष्टि मैं ही हूं, ऐसा ज्ञान हो गया। सो अवेद, उसको ऐसा ज्ञान हुआ, अहम भाव सृष्टि रश्मि, मैं ही सृष्टि हूं, अहम इदम सर्वम अस्त्र, क्यों मैं सृष्टि हूं, ये सबको मैंने तो सृष्टि की, अहम ही इदम सर्वम, अहम ही अस्त्रक्षी, मैंने ही सृष्टि की, श्री जब सर्गे धातु है, लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, अस्त्रक्षी मैंने सृष्टि की, ये सारी सृष्टि मैंने तो की, क्योंकि ये सब बनने के पहले मैं अकेला ही था, मेरे तो है सब, अस्तृक्षति ऐसा विचार किया तत सृष्टि अभवत तब ऐसा विचार करने पर सृष्टि नाम वाला हो गया प्रजापति, उसका नाम पड़ गया सृष्टि। ये सृष्टि मैं ही हूं, मैंने की मैं ही हूं, मेरे से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा विचार किया करने पर वो नाम ही उसका सृष्टि नाम हो गया। ततः माने उसके पश्चात सृष्टि अभवत, वो सृष्टि नाम वाला हो गया प्रजापति, प्रजापति का नाम पड़ गया सृष्टि ऐसा नाम। अब इस प्रकार प्रजापति के सृष्टि को जो समझता हो जानता हो वो भी वो प्रजापति से अभिन्न होकर के प्रजापति के सृष्टि में सृष्टिकर्ता हो जाता है। ये कहना आगे फल वाक्य है। ये तथा सृष्टि सृष्ट्याम अस्य एताम, इसी प्रजापति को सृष्टि में माने जगत में अस्याम अस्य माने प्रजापति है, इस प्रजापति के सृष्ट्याम प्रसिद्ध है, ये तस्याम सृष्ट्याम इसी सृष्टि में जगत में भवती वो भी हो जाता है, वो भी यही सृष्टि करने वाला हो जाता है। प्रजापति के साथ अभेद होकर के ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति भी प्रजापति के साथ अभेद तादाद में होकर वही प्रजापति के सृष्टि में भी सृष्टि करने वाला हो जाता है। यह फल वाक्य बता दिया। टीका में कहते हैं यद्यपि मनवादि सृष्टि रव उगता, यद्यपि मनु आदि की सृष्टि बता, सारे संसार की सृष्टि तो नहीं बताई अभी तक, कुछ विशेष सृष्टि बताइए। यद्यपि मनवादि सृष्टि रेव उगता, यद्यपि मनवादि के मनु आदि के सृष्टि के बारे में तथापि सर्वा सृष्टि उगता है वो सिद्धवत करते, फिर भी सारी सृष्टि कही गई ऐसा सिद्ध कर गए आकार है। यह सारी सृष्टि मैं ही तो हूं, यद्यपि यह नाम तो मनु आदि कुछ ही लोगों का नाम दिया है, फिर भी यहां सभी सृष्टि मैं हूं इस वाक्य से सिद्ध होता है कि सब पूरे सृष्टि की थी, जड़ चेतन सारी सृष्टि की थी, यह कहना है। यद्यपि मनवादि सृष्टि रेव उगता, यद्यपि वाक्य में तो यही आया है मनु आदि की सृष्टि कही गई ऐसा लगता है, तथापि सर्वा सृष्टि उगता है फिर भी सारी सृष्टि कह दी ऐसा मानकर सिद्धवत कृत्य सिद्ध मान करके कहते हैं सब प्रजापति इत्यादि अर्थ करते भाष्यकार कहना चाहते हैं। यद्यपि में 10 नंबर की टिप्पणी है, शंका है ननो पूर्णाम सृष्टिम अशिष्टवा, सारी सृष्टि किए बिना, पूर्णाम संपूर्ण सृष्टि किए बिना, ननो पूर्णाम सृष्टिम अशिष्टवा, सारे सृष्टि को सृष्टि न करके, सारी सृष्टि तो बनाया नहीं अभी, पूर्व मंत्र में जो दिखाई पड़ता है सारी सृष्टि नहीं है, ननो पूर्णाम सृष्टिम अशिष्टवा, संपूर्ण सृष्टि को सृष्टि किए बिना सृष्टि रश्मि सृष्टा कथम सर्वा सृष्टि अवधारयति, मैं सृष्टि हूं करके जो सृष्टा है वो मैं सृष्टि हूं करके कैसे अवधारण करता है, मैं सृष्टि हूं करके सारी सृष्टि तो किया नहीं अभी, फिर वो सृष्टा जो है जगत का सृष्टा मैं ही सारी सृष्टि हूं कैसे अवधारण कर रहा है यहां, ये शंका है, ऐसा शंका कर कहते हैं या बक्षमाण, आगे जो बक्षमाण सृष्टि है आगे कहेंगे सोमादि की सृष्टि अग्नि आदि की सृष्टि, जैसे ब्राह्मण जाति है ना, ब्राह्मण जाति के लिए उपकारी होते कहो अग्नि, क्षत्रिय के लिए उपकारी इंद्र, और वैश्य के लिए उपकारी है विश्वदेव, और शूद्र के लिए उपकार करने वाले पुषा, ये सबके आगे सृष्टि बताना है, ऐसी सृष्टि बताना है, ये कहते हैं या बक्षमाण सोमाग्नि सोम अग्नि इंद्रादि रूपा अनुग्राहक सृष्टि, अभी तो अनुग्राह्य सृष्टि कही, आगे अनुग्राहक सृष्टि इनको उपकार करने वाले, अग्नि जो होता है ब्राह्मण के लिए उपकारक होता है, इंद्र क्षत्रियों के लिए उपकारक होता है इत्यादि, या बक्षमाणा सृष्टि जो आगे कहे जाने वाली सृष्टि, अभी कहा नहीं जिस सृष्टि को, सोम अग्नि इंद्रादि रूपा, सोम रूप सृष्टि अग्नि रूप सृष्टि इंद्रादि स्वरूप सृष्टि जो बताना है, इस सृष्टि अनुग्राहक सृष्टि आगे बताना है, साफ ही उगता अनुग्राह्य मनवादी सृष्टिवत उगता, वो भी कह दिया कैसे अनुग्राह्य जो मनवादी सृष्टि है, ये अनुग्राह्य मनवादी और अनुग्राहक होंगे इंद्रादि, अनुग्राहक वाली सृष्टि भी कह दी करके, हाँ इसलिए यही बोल करके कहा विराट बने थे, विराट ऐसा मानता है, विराट के मन में यह है वो भी कह गए, जो अभी सृष्टि कहा नहीं जिसको अनुग्राहक की सृष्टि नहीं बताई, अब अनुग्राह्य सृष्टि बताया तो अनुग्राहक वाली सृष्टि भी कहा, ऐसा विराट की भावना मन में ऐसा है इति मान्यते, अतः ताम अपेक्षा उसी सृष्टि को लेकर के सृष्टि रश्मि अवधारितवान, मैं सृष्टि हूं ऐसा निश्चय किया, इस मंत्र में कहा अहमेव सृष्टि ऐसा बोला उसने, मैं ही सृष्टि हूं ऐसा बोला, यही कहा इति अवधारितम अवधारितवान, ऐसा निर्धारण किया प्रजापति ने, अभिप्रत्य उत्तर वाक्यम अवतारित, आगे के वाक्य का अवतरण देते भाष्यकार यही कहा स प्रजापति भाष्य में कहा। अरे टीका में कहा था यद्यपि मनवादी सृष्टि ने भोगता, सारी सृष्टि अभी बताई नहीं है, अभी तो अनुग्राह्य सृष्टि बताया, आगे अनुग्राहक सृष्टि बताना बाकी है, सोम अग्नि आदि इंद्रादि की सृष्टि बताना बाकी है। तो मनवादि सृष्टि में उक्ता तथापि सर्वा सृष्टि उक्ता आवे सिद्ध कर, प्रजापति ने सारी सृष्टि कह दी ऐसा सिद्ध करके ये बात बोलने जा रहे प्रजापति, मैं ही सारी सृष्टि हूं करके बोल रहे कहा। ये बात में बोला स प्रजापति सर्वमिदम जगत सृष्टवा अवेद, सारी जगत सृष्टि की है उसने, ऐसा करके उसने ऐसा जाना जाना, क्या जाना अवेद माने दो नंबर टिप्पणी अवगतवान, उसने जान लिया। क्या जाना प्रजापति ने, कथम कैसे जाना प्रश्न आया, तो क्या जाना, तो कहते हैं अहम भाव अहमेव, अहम भाव माने अहमेव मैं ही सृष्टि, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही सृष्टि हूं माने सृष्टि माने सृज्यते इति इति सृष्टम जगत उच्यते सृष्टि, सृष्टि शब्द से जो सृष्ट जगत है उसी जगत को सृष्टि शब्द से कहा जा रहा है, यही कहते हैं सृज्यते इति सृष्टि, यही तो होगा सृज धातु से तीन करके सृष्टि शब्द बनना होगा, तो यही कहते हैं सृज्यते इति सृष्टि होती है, सृष्टम जगत जो सृष्ट जगत है उसी को सृष्टि शब्द से कहा, जिसके जो पैदा होता है उसको सृष्टि शब्द से कहा जाता है, जगत को जगत ही है सृष्टि, सारे जगत की सृष्टि हो गई, ये सब प्रजापति समझते हैं। तीन चार की टिप्पणी, तीन में कहा इति व्युत्पत्तिया, सृष्टि शब्द की व्युत्पत्ति ऐसी है, कैसा है सृज्यते इति सृष्टि, ऐसा भाव में तीन प्रत्यय करके जिसकी जिसकी सृष्टि की जाती है उसको जिसको बनाया जाता है उसको सृष्टि कहा जाता है, तो सभी बनाए जाने वाले हैं जड़ चेतन सारे, ऐसा प्रजापति समझते हैं। कहा ये व्युत्पत्ति बता दी, सृज्यते इति सृष्टि, सृष्टि शब्द का अर्थ सृज धातु से तीन प्रत्यय करके सृष्टि बनाया है, माने सृष्टम जगत उच्यते सृष्टि रीति, सृष्टि शब्द से जो सृष्ट जगत है उसी को माना जाता है। चार की टिप्पणी में कहा इति शब्द है ना इत्यर्थ, इति शब्द के द्वारा ये दिखाई पड़ता है सृष्ट जगत, इति लगा दिया सृज्यते इति सृष्टि, इति शब्द से ही दिखाई पड़ता है ये कहा। तो कहते यन मया सृष्टि, कौन जगत है कहते जो मेरे द्वारा सृष्टि किया, मैंने जो सृष्टि किया है, पहले मैं अकेला ही था, मैंने मन शत्रुपा दो बना दिया, उसके बाद में फिर रूपांतर होते गए सारी सृष्टि बन गई, ये पूर्व शुरू में मैं ही हूं तो मेरी सृष्टि है सारी, ऐसा ये कहा। यन मया सृष्टम, जो मेरे द्वारा ही सृष्टि इत्यादि का सृष्टम जगत मत अवेदत्वाद अहमे बसमे, हाँ मेरे से अभिन्न होने से, मेरे से सृष्टि किया हुआ जगत है सृष्टि, जो जगत सृष्ट जगत है मेरे से अभेद होने से, कार्य जो है कारण से अभेद होता है, तो मैंने सृष्टि की है तो मेरे से अभेद है ये, ऐसा जगत अहमे बसमे जगत मैं ही हूं, ऐसा न मत तो व्यतिरिक्त, मेरे से भिन्न नहीं है जगत, क्यों मैंने ही सृष्टि किया है सब, ऐसा प्रजापति ने वो ज्ञान हुआ यही कहते हैं। ये पांच की टिप्पणी थी, जगत मद अभेदत्वात्, पांच की टिप्पणी कहा मद अभेदत्वात् मद विवर्तत्वेन जगतो मद अभिन्नत्वात् इत्यर्थ, ये नौ अलग नहीं है एक साथ है, तृतीयांत पद है सप्तमी नहीं है, मद विवर्तत्वेन मेरे ही विवर्त होने से, ऐसा अर्थ है मद विवर्तत्वेन, सिर जोड़ देना चाहिए वो तृतीयांत पद है, विवर्तत्व न अलग नहीं है एक ही पद है वो, मद अभेदत्वाद करते मद विवर्तत्व ने मेरा ही तो विवर्त है मैं दिख रहा है जगत, होती है मिट्टी दिखता है घटा आदि ये विवर्त, ऐसे ये जगत भी विवर्त है मेरे में विवर्त है जगत, कहा मद विवर्तत्व न मेरे में विवर्त होने से जगतो मद विवर्तत्व न जगत मेरे से मेरा विवर्त होने से मद अभिन्नत्वाद मेरे से अभिन्न है, जो विवर्त होता है वो अभिन्न होता है, जैसे घट मिट्टी का विवर्त है मिट्टी से अभिन्न है, इसी प्रकार जगत मेरे से अभिन्न है, मेरा विवर्त है जगत, मैं हूं किंतु जगत रूप में दिख रहा हूं दिख रहे लोग, ऐसा कहा। टीका में कहते हैं आगे अवगतिम प्रश्न पूर्वकम विषय ज्ञान, प्रजापति को ज्ञान हो गया मैं ही जगत हूं, ऐसा ज्ञान हो गया मैं सृष्टि मैं हूं ऐसा ज्ञान, इसी को ही प्रश्न पूर्वक विस्तार करते हैं, कथम कैसे प्रश्न आया तो उत्तर दिया अहम आप अहम बाबा अहम एव सृष्टि इत्यादि कहा, सृज्यते इत्यादि कहेंगे टीका में कहते हैं कथम सृष्टि अस्मि इति अवधार्यते कर्तृक्रियो एकत्व अयोगात इति आशय, पूर्वादि कहता है शंका करे महाराज मैं सृष्टि हूं कैसे अवधारण कर सकता है प्रजापति, कथम सृष्टि रश्मि इति अवधार्यते मैं सृष्टि हूं ऐसा अवधारण कैसे किया जाता है प्रजापति को कैसे कर सकता है, क्यों कर्तृक्रियो एकत्व हो गया, सृष्टि माने क्रिया है और प्रजापति करता है, कर्ता और क्रिया ये कभी हो नहीं सकता, कर्ता और क्रिया एक नहीं हो सकते, सृष्टि माने क्रिया और प्रजापति कर्ता, तो कर्ता और क्रिया कैसे एक होंगे, मैं ही सृष्टि हूं कैसे बोलेगा प्रजापति, ये शंका है, यही शंका है। कथम कथम सृष्टिरत अस्मिति अवधार्यते, मैं सृष्टि हूं ऐसा अवधारण कैसे किया जाता है, यहां प्रजापति कैसे अवधारण करता मैं ही सृष्टि हूं। कर्तृक्रियोर एकत्व योगात, कर्ता और क्रिया में एक होना संभव नहीं, सृष्टि क्रिया है प्रजापति कर्ता है, दोनों में एकत्व असंभव। इति आशंका, अरे बाबा सृष्टि शब्द का अर्थ ऐसा है, क्या है, सृज्यते इति सृष्टम जगत सृष्टि तुझे, या सृष्टि माने सृज्यते इति सृष्टि, जिसको बनाया जाता है वो सृष्टि है, माने कौन है बनाया जगत, मैं जगत हूं कह रहे हो, माने सर्जन क्रिया नहीं बोल रहे हो, क्या बोल रहे, मैं जगत हूं, जगत को सृष्टि शब्द से कहा, या क्रिया और कर्ता एक नहीं, यहां क्रिया नहीं, यहां तो विषय दिखा रहे जगत, ये बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं पदार्थ मुक्त वाक्यार्थ, ये पदार्थ हो गया, सो अभेद अहंभाव सृष्टि रश्मि ये हो गया, अब वाक्यार्थ बताते हैं इसका, क्या वाक्यार्थ है, पदार्थ हो गया, मैं सृष्टि हूं करके पदार्थ हो गया, एक एक पद का अर्थ हो गया, अब वाक्यार्थ यन मया इत्यादि का, यन मया सृष्टम जगत, यही कहा जो मेरे द्वारा बनाया गया जगत है, ये जगत मत अभेदत्वाद अहमेव अवस्मि, मेरे से अभेद होने से मैं ही हूं सब, क्योंकि कार्य जो होता है कारण से अभेद होता है, कार्य जो होगा कारण से अभेद होता है, कारण कार्य से भिन्न भी होता है, कार्य के अभाव काल में भी कारण होता है, किंतु के कारण के अभाव काल में कार्य हो नहीं सकता, इसलिए कार्य जो होगा कारण से अभेद होता है, किंतु कारण कार्य से भिन्न हो जाता है, कार्य जो होगा कारण से अभेद होता है, माने कुंडल जो होगा वो सोने से अभेद है, और सुवर्ण जो है कुंडल से भिन्न है, जो कुंडल नहीं है उस काल में भी सुवर्ण है, कारण कार्य से भिन्न दिखाई पड़ता है, किंतु कार्य जो होगा कारण से भिन्न नहीं होता, यही सृष्टि मेरे से किया मेरे से अभिन्न है, यही कहा, ये बता दी, एन मया सृष्टम जगत मद अभेदत्वात् अहमेव अस्मि का, ये मेरे द्वारा वाक्य बता दिया, जो मेरे द्वारा सृष्ट जगत है वह मेरे से अभिन्न होने से मैं ही हूं, जगत मैं ही हूं, ऐसा प्रजापति ने कहा, ये वाक्य बता दिया। जगत शब्दात उपरी तत्शब्द शब्दम अध्याहृत्य अहमेव तद अस्मि इति संबंध, कहते भाष्य में जो जगत शब्द है ना, यन्मया सृष्टम जगत, उसके आगे तत्शब्द अध्याय करना कहते हैं, यन्मया सृष्टम जगत तत् जगत मत अवेदत्वात्, वह तत्शब्द अध्याय करके वो जगत जो है मेरे से अभिन्न होने से, ऐसा बोलना चाहते हैं, ये टीका में बोल रहे हैं, जगत शब्दात उपरी, जगत शब्द के आगे तत्शब्दम अध्याय, तत्शब्द नहीं है, तत्शब्द नहीं है, वह अध्याय करना, जो मेरे द्वारा सृष्टि किया जगत है वह जगत, वहां तत् लगाना जगत के आगे, ऐसे टीकाकार कह रहे हैं, तत्शब्दम अध्याहृत्य अहमेव तद अस्मि इति संबंध, वही मैं हूं, वो जगत मैं हूं, ऐसा संबंध करना, ये कहा। तत्र हेतु महा, उसमें कारण बताते हैं, जगत मैं हूं, प्रजापति जो बोलते हैं मैं ही जगत हूं, इसमें क्या कारण है, तत्र हेतु महा, ग्यारह की टिप्पणी में कहा तत्र इति सृष्टि रश्मिति अवधारणे, मैं सृष्टि हूं इस अवधारण में कारण बतलाते हैं, हेतु बताते हैं, मद अभेदत्वात् अहमेव अस्मि, मेरे से अभिन्न है इसलिए मैं ही हूं, ये जगत मेरे द्वारा सृष्टि किया हुआ जगत, बनाया गया जगत मेरे से अभिन्न है, यही कारण होता है, मेरे से अभिन्न है इसलिए मैं हूं जगत, ऐसा प्रजापति ने कि मन में आया, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं एवकारार्थम आह, यही है, एवकार का अर्थ करते हैं अहमेव अस्मि, भाषा में जो एव लगा दिया, एवकार के अर्थ करते हैं, न मत्तो व्यतिरिच्यते, ये जगत मेरे से पृथक नहीं है, क्यों, मेरे द्वारा सृष्ट है जगत, मेरे से अभिन्न है, मेरे से पृथक नहीं है, न मत्तो व्यतिरिच्यते, एवकार का अर्थ अहमेव अस्मि कहा, एवकार का अर्थ मेरे से भिन्न नहीं है। टीका में कहते हैं मद अभेदत्वाद इति उक्तम आक्षिप्य समाधत्ते, जो मद अभेदत्वाद कहा था, मेरे से भिन्न नहीं कहा था, उसके ऊपर में आक्षेप करके समाधान, कैसे आपसे अभिन्न होगा, तुम्हारे से अभिन्न होगा जगत, इस आक्षेप यहां पूर्वादि का आएगा, मद अभेदत्वाद इति प्रजापति ने कहा, उसके ऊपर इति उक्तम आक्षिप्य, उसके ऊपर आक्षेप करेगा पूर्वादि, आक्षेप में कथम शब्द का प्रयोग करेगा, उस बाद में समाधान देंगे, कहा पुतः यतत, यह कैसे हो सकता है, तुम्हारी जो सृष्टि हुई जगत, वो जगत कैसे तुम हो सकते हो, प्रजापति जगत नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है जगत, या आक्षेप, या किम शब्द आक्षेप में है कुता में, मान नहीं हो सकता, इसके लिए कहा कुता इत्यादि, ये कहा ये छह नंबर टिप्पणी बता दिया था पहले कुता मैंने ये तरह जगत जगतस्तुद अवेदत्व भी को हेतु इति आक्षेपार्थ माने जगत में तुम्हारे से अवेद होने में क्या कारण है आक्षेप के लिए आपको किम शब्द है कुता में तो यह आक्षेप दिया तो समाधान दिया भाष्य में अहम ही यस्माद इदम सर्व यस्माद अहम ही इदम सर्वम जिससे कि मैं ही ये सब कुछ हूं जैसे घट आदि पात्र बनने के पहले मृतिका ही है जो कुछ बना हुआ मृतिका ही है वो ऐसे प्रजापति समझ रहा है मेरे में विवर्ता है ये जैसे घट के जितने घट आदि पात्र मिट्टी में विवर्ता है तो मिट्टी ही है वो मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है इसी प्रकार मेरे में विवर्ता जगत मैं ही हूं इसे प्रजापति के मन में यही उत्तर दे रहे हैं कैसे हो सकता है प्रश्न था तो कहा अहम ही अस्माद इदम सर्वम जगत असृष्टि ये सारे जगत को मैंने तो सृष्टि की है क्योंकि मैं अकेला ही था पूर्व में मैंने सृष्टि की है असृष्टि श्रेष्ठवान अस्मि असृक्ष श्रेष्ठवान से मैंने सृष्टि की तस्माद इत्यर्थ इसलिए ये जगत मैं ही हूं मैं ही सृष्टि हूं ऐसा प्रजापति मैंने आया कहा ठीक है नहीं सृष्टम स्रष्टुर अर्थांतरम जो सृष्ट पदार्थ जगत है ना सृष्ट पदार्थ जो जगत है वह स्रष्टा से विषयांतर नहीं है स्रष्टा ही है वो जगत स्रष्टा से सृष्टि पदार्थ सृष्ट पदार्थ अतिरिक्त नहीं अर्थांतर विषयांतर नहीं है वो स्रष्टा ही है वो जैसे कुंडलादि जितने भी होते हैं सुवर्ण ही है वो सुवर्ण से अन्य नहीं है वो ऐसा समझना विवर्त समझना यही कहना है नहीं सृष्टम स्रष्टुर अर्थांतरम जो सृष्ट पदार्थ है जगत है वह स्रष्टा जो प्रजापति से अर्थांतर विषयांतर नहीं है वही है प्रजापति ही है क्यों तस्यैव तेन तेन मायाविवत अवस्थानात् इत्यर्थ तस्यैव माने प्रजापतेरेव प्रजापति का उस रूप से अवस्थान है जैसे मायावी हो जाता है जादूगर हो जाता है उस रूप से अनेक रूप में हो जाता है जादूगर ठीक इसी प्रकार उसी उस रूप में प्रजापति ही अवस्थित है माने जगत रूप में प्रजापति ही है जैसे जादूगर अनेक रूप में जादूगरी होता है जादूगर से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता मायावी के समान है प्रजापति मायावत दृष्टांत दिया जैसे मायावी है उसके समान अवस्थित होना प्रजापति का ही स्वरूप है सब ठीक है तथा सृष्टि आदि इति व्याचष्टे उसके आगे तथा सृष्टि ऐसा है मंत्र में तथा सृष्टि ऐसा मंत्र में उसकी व्याख्या करते हैं तथा सृष्टि अभवत इसकी व्याख्या है यस्मात भाष्य में कहा यस्मात सृष्टि शब्द ना आत्मान अवधात सृष्टि शब्द से अपने को ही कहा प्रजापति ने यस्मात सृष्टि शब्द है ना आत्मान स्वयं को अपने को ही अव्यधात अपने को ही कहा कथन किया मैं ही सृष्टि हूं करके कहा प्रजापति ने प्रजापति अव्यधात प्रजापति प्रजापति ने अपने को ही सृष्टि रूप में कहा मैं ही सृष्टि हूं कहा तत तस्मात तत मन तस्मात सृष्टिर अभवत ऐसा मंत्र में है तो तत मन तस्मात सृष्टिर अभवत माने सृष्टि नामा भवत प्रजापति क्या नाम होगा सृष्टि नाम वाला हो गया मैं ही सृष्टि हूं ऐसा प्रजापति ने कहा इसलिए प्रजापति सृष्टि नाम वाला हो गया प्रजापति का क्या नाम सृष्टि हो गया प्रजापति ने मैं ही सृष्टि हूं बोला इसी प्रजापति का नाम ही पड़ गया सृष्टि नाम यही कहा ठीक है मैं कहते हैं किमर्थम सृष्टुर ऐसा विभूति उपदिष्टा इति आशंका किस लिए सृष्टा जो प्रजापति है उसका ये विभूति जो ऐश्वर्य सृष्टि जो ऐश्वर्य है इसके किस लिए उपदेश हुआ यहां किमर्थम सृष्टुर ऐसा विभूति उपदिष्टा इतिहास किस लिए इस सृष्टा जो प्रजापति है उसका ऐसा विभूति ये जगत रूप जो विभूति है ऐश्वर्य है ये किस लिए कहा ये प्रश्न उठता है तो उत्तर देंगे आगे चार नंबर की टिप्पणी में कहा यहां सृष्टि रूपा विभूति कौन सी विभूति है ये ऐश्वर्य क्या है यहां सृष्टि स्वरूप विभूति किस लिए कहा प्रजापति के लिए ये प्रश्न आया कि मर्थम सृष्टुर ऐसा विभूति माने सृष्टि रूप विभूति है ऐश्वर्य उसको उपदिष्टा क्यों हुआ तो कहते हैं बाबा और दूसरा व्यक्ति भी इस प्रकार जो जानता हो वो भी उस प्रजापति के साथ तादाद में होकर के सारी सृष्टि करने में समर्थ हो जाता है ये फल बताने के लिए ये कहना चाहते हैं सृष्टियाम ही कहा भाष्य में कहा सृष्टियाम माने जगति सृष्टि शब्द का जगत यहां जगति जगत में ह माने प्रसिद्ध है अश्य प्रजापति इस प्रजापति के एतस्याम एव माने एतस्मिन जगति प्रजापति के इसी जगत में दूसरा जगत नहीं है एक ही जगत है प्रजापति के जगत में ये भी सृष्टि करने वाला हो जाता है इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति भी ये कहना चाहते हैं प्रजापति के जगत में ही स प्रजापति वत वो व्यक्ति भी प्रजापति के समान स भवती है वो प्रजापति के समान ही हो जाता है सृष्टिकर्ता हो जाता है अन्य अन्य जगत में सृष्टि करेगा प्रजापति की सृष्टि में ही सृष्टिकर्ता होगा किस रूप में प्रजापति से अभिन्न होकर के किस रूप से तो प्रजापति भाव में तादाद में होकर पहुंचेगा तो प्रजापति रूप से सृष्टिकर्ता बन जाएगा ये यही है प्रजापतिवत यथोक्तम स्वात्मनो अनन्य भूतम जगत, अपने से अभिन्न जगत को जो जानता है, अनन्य स्वात्मनो अनन्य भूतम जगत, अपने से अभिन्न जो जगत है, कैसा है? तीन प्रकार के जगत है, साध्यात्माधिभूत अधिदैवम, तीन प्रकार के है, अध्यात्म जगत, अधिभूत जगत, अधिदैव जगत, तीन प्रकार के जगत है, ये सबके सहित कहते हैं। सा माने अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवम, तेन सहित है, ये तीनों के साथ रहने वाले को कहेंगे, इस दृष्टि को कहेंगे साध्यात्म अधिभूत अधिदैवम जगत अहम अस्मि इति भेदः, जो ऐसा जानता हो, ये अध्यात्म जगत हो चाहे अधिभूत जगत हो चाहे अधिदैव जगत हो, यही प्रजापति की सृष्टि यही है, यही मैं वही हूं ऐसा जानता हूं जो व्यक्ति, मैंने प्रजापति से अभेद होकर के, प्रजापति के साथ में तादात्म्य करके, उपासना के बल पर तादात्म्य होकर प्रजापति की सृष्टि में ही सृष्टि करने वाला होगा, प्रजापति रूप बनकर ही सृष्टि करना, जब प्रजापति रूप बन गया तो प्रजापति की सृष्टि इसकी सृष्टि हो जाएगी, मानी जाएगी, ये फल बता दिया। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं जगती माने भवती संबंध है, वहां भवती भवती पर लगा देना कहते हैं, जगति के आगे भवती पर लगा देगा, माने सृष्टियाम जगति भवती, जगत में ऐसा हो जाता है वो व्यक्ति भी, ऐसा कहना भवती क्रिया को वहां जगति के आगे लगा देना कहा, मंत्र में जो भवती है वो जगति क्रिया के आगे लगा देना, ये बताया। अच्छा आगे बाकी अर्थ महा, तो बाकी अर्थ क्या, संपूर्ण वाक्य क्या निकला, प्रजापति वत यथोक्तम स्वात्मनो अनन्य भूतम जगत, प्रजापति के समान ही अपने से अभिन्न हुआ जगत, तीन प्रकार का जो जगत है, अध्यात्म जगत, अधिभूत जगत, अधिदैव जगत, तीनों प्रकार के जो जगत होते हैं, ये शरीर अध्यात्म हो जाएगा, दूसरे शरीर हो जाएंगे, अधिभूत हो जाएंगे, बाकी आदिदैविक जगत आल माने अग्नियादि देवता संबंधी जगत, तीन प्रकार के जगत है, माने भूतांतर सामान्य भूतांतर आदि भौतिक हो जाएगा, स्वयं जो होगा वो अध्यात्म जगत होगा अपना शरीर, और बाकी सामान्य जो प्राणी है वो अधिभूत जगत हो जाएंगे, देवाद अग्नि आदि देव जो होंगे वो अधिदैव जगत होंगे, ये सब जगत तीनों जगत को सृष्टिकर्ता बन जाता है, वही सृष्टि मैं हूं ऐसा जानता है वो भी, क्यों, प्रजापति के साथ में तादात्म्य होकर अभिन्न होकर ये बता दिया। इस प्रकार ये पंचम कंडिका तक हो गया, आगे फिर करेंगे, समय हो गया है, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।